Peki bugün tek mi geldin, arkadaşlarımla mı geldin? Arkadaşlarımla geldim. Oldukça kalabalık geldik. İstanbul'dan tanıdıklarım ve üniversiteden arkadaşlarımla beraber toplanıp beraber geldik. Süper. Üniversiteli misin peki? Evet. Kaçıncı sene? Birinci. Çok iyi. Peki eski bu tip yürüyüşlere katıldın mı? Greta evet. gelmişti evet. Paris'e. Greta geldiğinde de geldim. İki kere katıldım yürüyüşe. Peki genel olarak bir artış görüyor musun katılan insan sayısında? Evet, bugün özellikle çok kalabalık çünkü bütün dünyada yer alan bir... Tamam.